I do pół roku nie płacisz. No, i nawet 3 raty gratis dają. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 16 grudnia, jest 14. Serwis Trójki, Filip Jarek. Większość osób, które ostatniej doby zmarły z powodu koronawirusa, to osoby niezaszczepione. Dane w tej sprawie przedstawił resort zdrowia. Ponad 73% zgonów tych odnotowanych to są osoby niezaszczepione. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie uchylenia immunitetu marszałkowi Senatu Tomaszowi Grodzkiemu. Szef francuskiego MSW nakazał zwiększenie ochrony kościołów i sklepów przed świętami. Ma to związek z zagrożeniem terrorystycznym. Ponad 22 tysiące zakażeń i niemal 600 zgonów. To dzisiejszy bilans pandemii koronawirusa w Polsce. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że ze statystyk resortu wynika jasno. Większość osób zmarłych ostatniej doby na COVID-19 to osoby niezaszczepione. Dzisiaj znowu kolejny dzień. Ponad 73% zgonów tych odnotowanych to są osoby niezaszczepione. Więc widzimy, że generalnie jeżeli dotyka nas ta najtragiczniejsza z możliwości po COVID-zie, to dotyka ona głównie pacjentów, którzy nie zostali zaszczepieni. Jak przekazały dziś władze resortu zdrowia, w Polsce odnotowano już pierwsze zakażenie nowym wariantem koronawirusa. Omikron został wykryty w Katowicach u 30-letniej obywatelki Lesoto, która uczestniczyła w cyfrowym szczycie ONZ w Katowicach. Kobieta czuje się dobrze, nie ma praktycznie żadnych objawów. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie uchylenia immunitetu marszałkowi Senatu Tomaszowi Grodzkiemu. Od marca wniosek nie został rozpatrzony przez Senat i prokuratura sprawdza, czy w tej sprawie nie doszło do przekroczenia uprawnień. Prokurator Aleksandra Skrzyniarz powiedziała TVP Info, że śledztwo wszczęto na polecenie zastępcy prokuratora generalnego Krzysztofa Sieraka. W prokuraturze okręgowej w Warszawie wszczęto śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków poprzez pozostawienie bez rozpoznania wniosku o uchylenie immunitetu senatorowi Tomaszowi Grodzkiemu. Obecnie w sprawie gromadzony jest materiał dowodowy. Prokuratura nie przekazuje szerszych informacji na temat zaplanowanych czynności, które zostaną podjęte w sprawie. W marcu prokuratura skierowała do Senatu wniosek o uchylenie immunitetu marszałkowi. Zdaniem śledczych Tomasz Grodzki miał przyjmować korzyści majątkowe od pacjentów, kiedy pełnił funkcję dyrektora szpitala specjalistycznego w Szczecinie. W październiku Centrum Informacyjne Senatu poinformowało, że wniosek ten nie zostanie rozpatrzony z powodu braków formalnych. Teraz ważna informacja dla rodziców. Od poniedziałku będzie można ubiegać się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy, poinformowała minister rodziny Marlena Maląg. Przypomniała, że zasiłek ten przysługuje na dzieci do lat 8. W związku z tym, że od 20 grudnia do 9 stycznia zostaje wprowadzona nauka zdalna ze względu na zachorowania, Rada Ministrów podjęła taką decyzję na wniosek Ministerstwa Rodziny, że będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 20 grudnia do 9 stycznia. Ten zasiłek to jest na dzieci do 8 roku życia, chyba że dzieci mają z orzeczoną niepełnosprawnością do 16 roku życia. Zasady występowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie zmieniły się. Aby go otrzymać, wystarczy złożyć u swojego płatnika składek wniosek, na przykład u pracodawcy, zleceniodawcy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Minister Spraw Wewnętrznych Francji zlecił lokalnym władzom zwiększenie ochrony kościołów przed świętami. Powodem jest wysoki poziom zagrożenia terrorystycznego oraz duże ryzyko wystąpienia aktów przemocy. Zwiększona będzie też ochrona w miejscach handlu, o czym z Paryża Stefan Folzer. Szef MSW Gérald Darmanin zwrócił się do prefektów z poleceniem zapewnienia systematycznej obecności służb bezpieczeństwa przed chrześcijańskimi miejscami kultu w kontekście zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, poinformowała stacja BFM TV. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zaznaczyło, że ochrona policyjna ma mieć charakter prewencyjny i widoczny. Prefekci będą mogli użyć wojskowych jednostek antyterrorystycznych i straży miejskiej, aby chronić wiernych podczas mszy świętych, podkreśliło MSW. Według francuskich mediów władze zwiększą też ochronę w symbolicznych miejscach oraz w tych, w których gromadzą się tłumy w okresie przedświątecznym, m.in. w galeriach handlowych i na świątecznych jarmarkach. Władze przypominają, że poziom zagrożenia terrorystycznego we Francji utrzymuje się na wysokim poziomie. Kilka dni temu zatrzymano 2 dżihadystów, którzy chcieli przeprowadzić atak w okolicach Paryża w okresie świątecznym. To 4. próba zamachu udaremniona w tym roku przez francuskie służby. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

co wybierasz te drogę. Wciąż nie mógł pojąć się, wiem, w którą stronę mam iść. I choć zamykał drzwi, ja docierałem do wyjść. Już nie mów nic, wiem jak mam żyć. Mówią, dieta jest najważniejsza, ćwiczyć sobie możesz do końca życia. Jak się źle odżywiasz, to nic z tego nie będzie. Biegam, bo lubię. A on mówi, i dobrze jeść, i się ruszać, najlepiej biegać. Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry, trójkowi biegacze. Dziś dawno niesłyszana, ceniona w biegowym świadku dietetyk dr Hanna Stolińska-Fiedorow. Zapytałem ją o nowinki w dietetyce sportowej, które doradziłaby aktywnym słuchaczom trójki. Teraz bardzo duży nacisk kładzie się na przeciwzapalne działanie produktów spożywczych. I te prozapalne też produkty się eliminuje, bo wiemy też, że podczas aktywności fizycznej, również podczas biegania, powstają wolne rodniki tlenowe, zwłaszcza kiedy biegamy na nieświeżym powietrzu. No niestety większość z nas nie ma dostępu do lasu i do tego pięknego, czystego powietrza. I wolne rodniki tlenowe powodują stan zapalny i rozwój chorób, więc na pewno duży nacisk kładzie się na to, żeby jednak jeść dużo zieleniny, dużo owoców jagodowych, tłustych ryb morskich, w ogóle kwasów omega-3 i ta suplementacja kwasów omega-3 jest bardzo ważna również w sporcie. Jeżeli chodzi o wspomniane kwasy omega-3, to nie wiem, czy potwierdzisz te tezy, ja to gdzieś wyczytałem, że odgrywają kluczową rolę przy regeneracji po treningu. Tak, zdecydowanie. A one niestety są niedoborowe w naszej diecie, bo jemy mało ryb ze względu na zanieczyszczenia i po prostu ta suplementacja jest niezbędna do tego, żeby dobrze nasz metabolizm funkcjonował i faktycznie była lepsza regeneracja, bo one też mają działanie przeciwzapalne. A doprecyzuj, o jakiej zieleninie mówiłaś, o tej zieleninie, która ma działanie przeciwzapalne. Mówimy o surowych warzywach liściastych typu sałata, rukola, roszponka, szpinak, jarmuż, kapusta, cykoria, natka pietruszki, kiełki broku szczególnie mają też takie działanie. Także my codziennie powinniśmy po takiej aktywności fizycznej wieczorem zaserwować sobie Michał takiej dużej sałatki właśnie z tymi zielonymi listkami. No i na zakończenie pamiętajmy też o tym, że ruch sam w sobie ma działanie przeciwzapalne. Na pewno, natomiast nadmierna aktywność fizyczna już powoduje ten stan zapalny, bo to już jest wtedy stres dla organizmu, duże przeciążenie. Dlatego jakby ważny jest umiar i też urozmaicenie naszej aktywności, żeby to nie było codziennie bieganie, ale też i taka spontaniczny ruch w ciągu dnia i ćwiczenia siłowe, żeby jakoś to po prostu modyfikować i urozmaicać tą aktywność fizyczną dla ogólnego również rozwoju. 100% racji. Hania przypomniała bardzo ważną kwestię. Drodzy trójkowi biegacze, próbujcie innych sportów, to wam wyjdzie tylko na zdrowie. A propos ćwiczeń siłowych wspomnianych przez panią doktor, proszę poćwiczyć na siłowni tak zwane czwórki, dwójki i stabilizację. Dzięki temu unikniecie kontuzji, wiem to z własnego doświadczenia. I to tyle na dziś, słyszymy się na biegowo za tydzień o stałej porze. Ale jakie czwórki, jakie dwójki, Krzysztofie, jakie jedynki, jakie piątki. Złoty środek, jak mówił Arystoteles. Tego się trzymajmy, 20 minut po 14. Occupying my head. Ultralekkie, wytrzymałe, pochłaniające dźwięki, energię, tłumiące drgania, dobrze przenoszące wyższe temperatury, takie są gazary. Do dzisiaj nie wiedziałem, że takie słowo istnieje. I taki twór jak gazary. Te gazary, czy jak te skrzypce i nie mają liczby pojedynczej? Mają chyba, proszę Państwa, za chwilę rozmowa z ekspertem o gazarach. Do trzeciej, 28 minut prawie po 14. Profesor Jerzy Józef Sobczak z AGH w Krakowie jest naszym gościem. Panie profesorze, dzień dobry. Kłaniam się, dzień dobry. Witam państwa, witam pana redaktora. Jak dziecko zacznę. Proszę pana, a co to są gazary? No właśnie. Połączenie ognia z wodą. Połączenie ciekłego metalu, który jest w samej natury niebezpieczny sam w sobie, bo jest bardzo gorący, bardzo lejny, z gazem palnym, takim jak wodór. I to jeszcze na dodatek, żeby było śmieszniej, jeszcze bardziej atrakcyjnie, pod ciśnieniem. I jak się wtłoczy taki wodór do ciekłego metalu, powstaje taka dziwna mieszanina, zwana mieszaniną gazowo-eutyktyczną i on się potem poddaje różnym skomplikowanym zabiegom, krzepnięcia i powstanie gazar. Mówi pan, panie profesorze, żeby było śmiesznie, ale czy jest niebezpiecznie, aby taki gazar powstał? No, użyłem słowa śmiesznie, żeby nie... Wiem, ale z tym bezpieczeństwem, jak tutaj się trochę zastanawiam, jak jest. Nie jest to bezpieczne na tym etapie, dlatego też pracujemy na Wydziale Odlewnictwa w AGH razem z Instytutem Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk na tym, żeby to było bardziej bezpieczne, wtłaczając inne gazy. Ale okazało się, że ten wodór jest najlepszy. Może dlatego jest najlepszy, że jest go najwięcej na świecie i we wszechświecie. Do czego nam te gazary, panie profesorze? Bo mam taką ściągę i czytam ultralekkie, wytrzymałe, pochłaniające dźwięki, energię, czyli spektrum zastosowań jest dosyć szerokie. Tak jest. Wszędzie tam, gdzie masa jest wartością krytyczną, czyli wszędzie tam, gdzie coś jeździ, lata, a najpewniej i najsprawniej wdrażane są tam, gdzie coś udaje się w przestrzeń pozaziemską. Trzeba wynieść takie ciężkawe obiekty i to jest bardzo, bardzo pracochłonne, energochłonne i również po prostu niełatwe. Więc tam, gdzie ta masa jest krytyczna, to jest, gazar może znaleźć zastosowanie i znajdzie zastosowanie. A jeszcze jest tak w naszym przypadku wytrzymały wystarczająco, no to cóż jeszcze więcej oczekiwać. Jest to dobry materiał do latania, do jeżdżenia, do fruwania. Ale on jest stosowany w jakimś już ułamku procenta przynajmniej? Czy to jest zupełna nowość odkryta? Jak gazary się wpisują w naszą rzeczywistość? Albo jak się wpiszą? W jakiej perspektywie czasowej? Tak, na świecie tak. Na świecie tak, jako części rakiet, silników odrzutowych, również jako części pokryć i części wszystkich tych shuttle buses i innych sputników, które są tam gdzieś na zewnątrz w przestrzeni okołoziemskiej. Natomiast w kraju jeszcze póki co nie. Dopiero są nasze takie pierwsze kroki w tej materii od lat kilku, można rzec. To wy jesteście, panie profesorze, na GH prekursorami badań nad... Ja zaczynałem te prace jeszcze przed przejściem do sławetnej mojej alma mater, uczelni drogiej, jeszcze w ówczesnym, nieistniejącym już Instytucie Odlewnictwa na Zakopiańskiej. I te prace zostały już w układzie międzynarodowym i układzie współpracy, zwłaszcza z Instytutem Panowskim, Instytutem Metalurgii i Inżynierii Materiałowej i partnerami z innych krajów, z tym z Bułgarii, rozwinięte. Jesteśmy na etapie nawet dość satysfakcjonującym, dlatego że udało nam się bardzo szybko odtworzyć bazę wytwórczą, a także bazę badawczą, bo te gazary mają to do siebie, że niestety póki co uczeni kłócą się, jak one w rzeczy samej powstają, jak warunki stworzyć, żeby w rzeczy samej powstawały znakomite gazary, a nie takie ułomne, prawda? I tutaj jest potrzebna dobra teoria. I nad tym się bardzo ostatnio silnie, mocno koncentrujemy. Panie profesorze, zastosowanie w przemyśle kosmicznym to raz, ale to nam się wydaje odległa perspektywa. Natomiast jeśli ja czytam na swojej ściągawce, że mogą być zastosowane gazary w filtrach do insuliny, na przykład w medycynie, albo jako implanty w medycynie również, to domyślam się, że jest wiele osób, które z utęsknieniem i z nadzieją czekają na szersze i częstsze wykorzystanie gazarów. Tak. Na bazie niektórych metali typu magnezu, one są biokompatybilne, biodegradowalne. I w medycynie tak już bywa, iż trzeba coś wszczepić i najlepiej, żeby to się zasymilowało ciałem człowieka, prawda? W związku z czym magnez i gazary magnezowe tylko nadają się idealnie. A po to są takie właśnie przestrzenne, one zawierają dużo kapilarów, one są takie przemizane na wskroś w różnych kierunkach kanalikami, żeby tam tkanka mogła wniknąć. Jeżeli wniknie, to ten magnes powoli anihilując daje miejsce na tkankę kostną, załóżmy, czy tkankę również innego rodzaju. No, chociażby implanty zębowe, chociażby różnego rodzaju też implanty kostne, etc. Ostatnio koledzy z zagranicy wpadli na to, iż gazary mogą znakomicie sprawdzać się w różnego rodzaju urządzeniach filtrujących, zwłaszcza w urządzeniach typu air conditioning, prawda, bo zabijają COVID, zabijają po prostu wszlącą zarazę, którą nam tutaj przyniesiono do naszego pięknej planety. Po prostu. Panie profesorze, a jeśli chodzi o gazary w kontekście ochrony środowiska, również mają zastosowanie i mogą przyczynić się do ochrony przed właśnie tymi niekorzystnymi zmianami klimatycznymi? Znaczy w tym sensie, że jeżeli stosujemy je jako części na przykład pojazdów pozaziemskich, no to przy powrocie tychże pojazdów, no nie mamy innego sposobu, jak je spalać w górnych warstwach atmosfery, jeżeli są wykonane z różnego typu metali z dodatkami, zwłaszcza typu chrom, również molibden, etc., no to przy spalaniu one jednak bardzo dużo złego robią w tej atmosferze i to wszystko osiada paskudztwo na powierzchni Ziemi. Jeżeli to są wykonane gazary, nie dość, że lekkie, to jeszcze łatwo one się łatwo spalają, prawda? I one się spalają w ten sposób cudowny, że znikają praktycznie rzecz biorąc. Się spala magnez, gazar magnezowy, właściwie zostaje tlenek magnezu, który jest bardzo przyjazny dla człowieka. Tlenkiem magnezu możemy liczyć różne schorzenia przewodu pokarmowego na przykład. No oczywiście trywializując, żeby mnie koledzy z medycyny tutaj nie zarzucili, że ja rozpowszechniam nie do końca sprawdzone dane naukowe. Panie profesorze, tak pan ładnie opowiada o gazarach, jakby pan opowiadał jakąś piękną historię życiową. Tak się zastanawiam, myśli pan rano, ale będzie dobry dzień, idę popracować sobie do instytutu i pomyśleć o nowym zastosowaniu gazarów. To jest fascynująca praca, bo tak, jeśli tak, to zazdroszczę. Panie redaktorze, no zapewne i czytelnicy szanowni, wszyscy nas słuchają, pamiętają postać pana profesora Geista z Lalki Prusa. Był to taki troszkę zwariowany pan, prawda, który sobie różnego rodzaju nowe materiały wymyślał i tam tworzył się w laboratorium. Jako Wokulski odwiedził to, mówił o tym. Mało tego, że pokazał metal lżejszy od powietrza, to jeszcze mówił o tym, że są metale przeźroczyste, są metale o zdumiewających właściwościach. My jeszcze takiego metalu lżejszego od powietrza nie mamy. Ale pracując nad teorią gazarów, doszliśmy do wniosku, że teoretycznie, i coś to powiem, to zapachnie zgrozą w moim środowisku, teoretycznie jest możliwa synteza materiału lżejszego od powietrza w postaci tak zwanych gazarów hybrydowych bądź syntaktycznych, pian syntaktycznych. I to jest właśnie to, co zawsze jak wstaję z rana, panie redaktorze, powtarzam sobie jak mantrę. Idź śladem profesora Geista. Może zasłużysz się i ktoś cię wspomni w jakimś tam akapicie dobrej powieści detektywistycznej. Ja czasem myślę, idź śladem profesora inżyniera Gajnego, 40-latka. Panie profesorze, serdecznie dziękuję, życzę sukcesów. Zapukam tu kiedyś do pana, jak będę w Krakowie, żeby zobaczyć na własne oczy o to, o czym pan dokładnie mówił. Serdecznie zapraszam profesor... pana, państwa, słuchaczy mojej trójki z młodości ulubionej bardzo. Bardzo dziękuję za rozmowę. Jerzy Józef Sobczak z AGH w Krakowie. Pozdrowienia, panie profesorze, dziękuję. Dziękuję. Siedzimy na ławce, a słońce nam gaśnie. Myślę, że życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Nie jeden kolega miał dziadka w Wehrmachcie. Każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnie. Cofamy się w czasie, ulica zwycięstwa do dzisiaj jest piękna i do dzisiaj niemiecka. Jestem drzewem bez korzeni albo liściem na wietrze, nigdy nie byłem pewien, czy to jest moje miejsce. Jak tak bywa,

Następnie przy pomocy wacika nasączyłam zwierzę hodowlane nad manganianem. A kiedy zmiękło, podważyłam je łomem i oderwałam od podłoża. I już po wszystkim. Ach, cóż za mistrzowska obdukcja. Dziękuję wylewnie i idę szukać nowego koło zamachowe dla naszej gospodarki. Właśnie przyszło mi do głowy, że może być to eksport knofchow albo i baryt. Nawet baryt. Żegnam stukrotnie. Hono mała. Ech, jakież to wyzwania naukowe, ekonomiczne i obywatelskie stawia przed nami postkomunistyczna degradacja. Na szczęście młoda lekarka na rubieży staje do niej zawsze otworem. Koza z woza babom lżej, jak mówi nasze staropolskie przysłowie. Do usłyszenia. No podobno przysłowia są mądrością narodów. A na zakończenie piosenka autorstwa legendy radiowej Trójki, Marii Czubaszek. Jestem dobra. Śpiewa Danuta Rin. Łukasz Szwed, kłaniam się Państwu. Robię to, co chcę i są blisko. Załatwię inne tylko w pierś. Piosenkarkę z wdziękiem i modelkę top. I tę prezenterkę, aż do bólu blond. Prędzej pęknę, niż one będą mieć show top. Ma własny program, przeczytałam gdzieś, no i dobra. To nie mój problem, tylko jej. Nie po różach. Muszę naprzód iść, iść jak burza. O swoje walczyć, piąć się wzwyż. Koniec z prezenterką i modelką to. Piosenka cienko śpiewa disco rock. Nie ma lekko, lecz mam już własny show, show dog. Jestem dobra, trudno, nie poradzę nic. Prędzej mogę schudnąć, niż dziś udawać szarą mysz. Niech tam Winfrey Oprah talk show także ma. Skoro też jest dobra, dobra tak jak ja, niech ma program. Każdemu szansę trzeba dać. Szansę dać. No to dlaczego? Niezły wydźwięk terapeutyczny ma ta pieśń. Jestem dobra. Kto z Państwa może powiedzieć teraz, jestem dobry w tym, co robię. Patrzę końca, jeszcze 2-3 godziny i jadę do domu. No ja pojadę już teraz, dlatego że jeśli chodzi o przyszłość najbliższą, za 8 minut o 15 serwis Trójki, później Piotr Łodej się z Państwem spotka w audycji popołudniowej. Agnieszka Łukasiewicz, Józef Niewiarowski, Rafał Łodziński, Mateusz Drozda. Do widzenia, wszystkiego najlepszego.